Az ellenzéki miniszterelnök jelölt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elismerte, hogy történelmi vereséget szenvedtek. Azt mondta, hiába tanultak a 4 évvel ezelőtti voksolás hibáiból, mégis alul maradtak. Kiderült számára, hogy ebben a rendszerben Orbán Viktort ezen a pályán nem lehet megbuktatni. Bevallása szerint még nem döntött el, hogy a parlamentbe megy, vagy inkább Hódmezővásárhelyért akar-e tenni a jövőben. Csalódásként élte meg, hogy nem nyert a Csongrád Csanád 4-es választókerületben, de annak a Hódmezővásárhely városi körzetében még fej-fej mellett állnak Lázár Jánossal, ott nem zárták még le a szavazatok összeszámlálását. Márki-Zay elmondta azt is, hogy a választási vereség elismerésénél ő maga kérte, hogy az ellenzéki szövetség többi tagja ne menjen fel vele a színpadra. A családjával akarta támogatóit arra biztatni, hogy a vereség ellenére se hagyják itt ezt az országot. Eltökélt abban is, hogy egy konzervatív, jobboldali pártot alapítson, amely alternatívát kínálhat majd azoknak, akik idővel nem akarnak majd a jobboldalról a Fideszre voksolni. Hogy érzitek? Az első benyomásaim egyrészt, hogy ha vagy úriemberi, hogy azt mondja, hogy ő kérte meg, hogy a családjával szerepelhessen a színpadon. Ugye azért tudjuk, hogy én azt sem tudtam, én nem láttam a Partizán közvetítésben a Donát Annának és a Karácsony Gergőnek a megszólalását a színpadon. Szerintem nem volt benne a streamben. Én azt gondoltam, hogy az égvilágon senki nincsen ott, de ha ők ketten ott is voltak, mást nem láttunk utána sem felszólalni. Minden esetre azt hiszem, hogy túlreagáltuk elég erősen ezt a hisztit. Minden ilyen energiát azt hiszem, hogy a Jakab meg a Gyurcsány megszólalására kellett volna még jobban áldozni. A másik, ami meg eszembe jut, hogy ez tulajdonképpen lehet, hogy Márki-Zay Péteren kívül senki más nem érdekel, hogy a Csongrád Csanád 4-es választókerületen belül a Hódmezővásárhelyi városi körzetben hogyan alakulnak a számok, hiszen az nem egy választókerület, hanem egy körzet a választókerületen belül. Nyilván drukkolok. És a harmadik megérzésem, ugye itt többször kikerülte azt a kérdést, hogy akkor most mi lesz, hiszen nem vállalhat két tisztet, egy parlamenti képviselőit és egy polgármesterit. Én azt hiszem, hogy polgármesternek kell lennie. Tehát azon a terepen lenni, ahol ő győzedelmeskedett, ahol azt a feladatot azt legitim módon ráruházták. Függetlenül attól, hogy emellett a következő 4 évben milyen jellegű munkát végez azért, hogy alternatíva keletkezzen az országban. Én azt gondolom, hogy Hódmezővásárhelyről nem lehet országos politikai szervezetet építeni. Tehát ehhez neki, hogyha ezt igazán komolyan gondolja, be kellene ülnie a parlamentbe, de nyilván érzelmi és egyéb személyes szálak nyilván Hódmezővásárhelyhez kötik. Hát az, hogy ő egyébként elkezd erről beszélni, hogy de Hódmezővásárhelyen belül még megfordíthatja az eredményt, egyébként szerintem ez ilyen nagyon világosan mutatja meg az alapvető problémát a Márki-Zayval, aki képtelen volt az egész kampány folyamán érezni a dolgoknak a súlyát és jelentőségét. Tehát, hogy itt is az van, hogy ez tényleg egy olyan kérdés, aminek semmi, de semmi jelentősége az ég egyet a világon, hogy most 30 szavazattal a Lázár nyerte abba a körzetbe, a körzeten belül, vagy ő nyert. Ez neki fontos valami miatt, ami teljesen rendben van egészen addig, amíg nem próbál belőle közpolitikát csinálni. Lehet, hogy ez alapján fog dönteni, hogy polgármesterként folytassa a munkát, vagy képviselőként. Igen, de egyébként meg azt kell, hogy mondjam, hogy az egész ellenzék szempontjából azért itt két nagy kérdés van. A Márki-Zay 7. pártjára, hogy van-e szükség egy jobboldali konzervatív pártra, ezt nagyon nehéz megmondani, de szerintem azt már tudjuk, hogy arra a 6-ra nagyon nincsen szükség. Legalábbis ebbe a formában, ami van. Lehet, hogy egy 7. konzervatív pártra se lenne szükség, hanem valami más típusú szerveződésre, mozgalomra, ami képes. Mert igazából az egész baloldalnak az egyik nagy problémája, hogy képtelen egy koherens társadalmi víziót felmutatni, és képtelen ehhez egy olyan figurát találni, aki bele tud állni ebbe a küzdelembe. Most a képlet egyik fele egyébként a Márki-Zayval megvolt, mert a Márki-Zaynak minden ügyetlensége, hibája, butasága ellenére azért el kell mondani róla, hogy nyert már 3 választást, tehát van azért mögött eredmény. A figura bírta, ha nem is jól, de bírta ezt az iszonyatos nyomást, amit a Fidesz rárakott. Egy rendes, narcisztikus ember, aki imád szerepelni és élvezi ezt, vagy legalábbis egy nagyon nagy részét élvezi, és valami fajta karizmája van, tehát most azért lehet látni a Jakab meg a Gyurcsány kifakadását. Én azt gondoltam, hogy a kommentfalakon, most nyilván egyébként a kommentfalakból következtetés levonni, az semmiképpen sem a politikai profizmusnak a terepe, de mégis hát más nincsen, hiszen még a megfelelő research kutatás nem jött meg, de az látszik, hogy az emberek szimpátiája az a Márki-Zay mellett van. Tehát, hogy mi magyarok szeretjük az ilyen tragikus hősöket, és ő most elbukott, tragikus hős lett, akit még elárultak, és úgy tűnik, hogy neki van karizmája. Tehát, hogy a kirakósnak az egyik darabja, hogy legyen az ellenzéknek egy vezetője, az akár meg is lehet, most nyilván bele kell nőnie egy akabátba, mert nyilván, hogy ez a mai Márki-Zay Péter még nem alkalmas arra, hogy győzzön, akár csak ellenfele legyen Orbán Viktornak, de ki tudja, hogy 4 év múlva esetleg lehetne alkalmas, de most az ellenzék 6 pártja, amiről meg pontosan tudjuk, hogy semmire sem alkalmas, szépen, és tudjuk, hogy 4 év múlva sem lesznek alkalmasok, szépen ki fogja nyírni. És igazából ott fog állni a baloldal 4 év múlva, hogy majd előválasztáson találnak valakit, akit megválasztunk, vagy hogyha elmegyünk szavazni, és akire aztán a vereség után rá lehet mondani, hogy hát ez egy nagyon rossz jelölt volt, az emberek megint rosszul döntöttek. Tehát ez történt. Igen, és ugye egy halljuk, hogy az lenne a fontos most a baloldalnak, hogy a cselekvő képességét némiképp megőrizze, kitalálja magát, hogy hogyan viselkedik most így a NER 4. kiadása alatt. Ha egyáltalán lehet ezzel a baloldallal tovább menni, hogyha nem ez a baloldal, akkor honnan, kivel? De hogy így nekem mindig az a kérdés ilyenkor, hogy azoknak az aktivistáknak, választóknak, meg civileknek, akik tényleg nagyon oda tették most magukat, mit fogunk mondani? Tehát, hogy ezt nagyon rövid időn belül ki kellene találni, hogy már tovább, hogy mert az, hogy most megyünk előre, az lehet, hogy most egy kicsit kevés lesz. Az, hogy így a Márki-Zay az egy karakteres figurája lehet a baloldalnak, amíg ott van a Gyurcsány, az a baloldalon nyilvánvalóan szerintem azt így éreztük, hogy össze lett gyurcsányosítva elég szépen a Márki-Zay, és tulajdonképpen a karaktergyilkosság az így megtörtént, nem is feltétlenül a Gyurcsány miatt, hanem elég volt mondjuk a Márki-Zaynak az elszólásaiból, vagy a kommunikációból egy olyan anyagot összevágnia egy ügyes szerkesztőnek, amire utána a Fidesz nagyon szépen rá tudott építeni egy működő kommunikációs. Azért kellett hozzá a palettán a Gyurcsány szín is. Nyilván. Ha a Gyurcsány Ferenc nem működik ebben az országban, akkor is össze lehet gyurcsányozni. Tehát amíg a Gyurcsány Ferenc életben van, addig ugyanolyan alkalmas játékos a saktáblán az ellenfél kommunikációjában, mint Soros György, vagy mint a gyík emberek, vagy bárkik. Tehát, hogy nem lehet elég messze ahhoz, hogy nem mondhassák, hogy hát ez 100% Gyurcsány. És nem csak Márki-Zayt gyurcsányozta össze, hanem Jakabot is. Tehát, meg most mi is gyakorlatilag képzeld azt, hogy kényelemből baloldalnak hívjuk ezeket, ahol egyrészt Márki-Zay Péter nem baloldali, másrészt a Jobbik nem baloldali. És számon kérjük a Jobbikon a feltételezett elvesztett... A Momentum meg a Gyurcsány se baloldali azért annyira. Neoliberális pártok, sok tekintetben kulturálisan baloldali, a gazdaságpolitikában például abszolút nem. De mondjuk egy Gyurcsány követőt nem hiszem, hogy megsért az, ha baloldalinak nevezed neki. Ő tudja, hogy vannak fontos baloldali értékei, vagy legalábbis szociálisan mondjuk érzékenyebbnek tartja magát. Őt nem fogja ez zavarni. A Momentum most sem fogja zavarni, hogy ez itt baloldali, az ott jobboldali, ez épp liberális, ez épp konzervatív. De a Jobbik szavazóknak egy része úgy tűnik, ha őket még így is nevezzük, akkor elmennek a Mi Hazánkra szavazni, vagy oda se. Hát, hogyha egyáltalán vannak még Jobbik szavazók, szerintem az is nagy kérdés. Én nem tudom, te mit gondolsz? De ez miért kérdés? Hát ott látod, hogy vannak. Tehát, hogy valahány százalékot behoznak. De hol? Azt honnét látjuk? Nem... Hát azt látjuk, hogy az ellenzék az körülbelül 1 millióval a listát, kevesebb. És senkit nem hozott egyéniben, ezt értem. De nem, azt látjuk, hát az a kép. De, de az előválasztáson nem úgy lett negyedik a Jakab, hogy akkor 0 meg -1. Tehát hogy... Jó, de az előválasztáson ahányan részt vettek, tehát hogy az nagyon kevés. Tehát a mi szavazatot kapott a Jakab az országosan, nagyon-nagyon kevés egy országos választáson. Az előválasztáson se volt sok. Uh-huh. Tehát a probléma az, hogy az ellenzék most 1 millióval kevesebb szavazatot kapott körülbelül, mint 4 évvel ezelőtt. Ez a 6 párt és, összesen, igen. Igen, és hát... Még a Fidesz 100 000-rel kapott többet a 2018-as igen. darab számnál. Igen, és honnét mentek el ezek a szavazók? Tehát, hogy azért hát ezt feltételezik, és erről beszélek én is, hogy a legjobban összegyurcsányozás az azt hiszem a Jobbikkal történt meg. Hát én is azt gondolom, hogy a legjobban. Igen, hogy Gyurcsánynak a bénító jelenléte ebben az összefogásban, akkor a Márki-Zayinak a kommunikációs hibája, és akkor még ott a harmadik, a Jakab, ami szerintem nem feltétlenül tett jót. Az, hogy az még miből ered a kommunikációs álmok futása a Márki-Zaynak, hogy az most rutintalanság, vagy az ego, vagy a kettő együtt, az megint más kérdést vet föl, hogy nagyra a kabát, de majd lehet jó lesz, meglátjuk. Az a helyzet, hogy szerintem ilyen nyomás alatt élni, meg dolgozni, tehát hogy ezt önmagában nagyon-nagyon-nagyon kevés ember az, aki el tudja viselni. Az, hogy ő minden nap kiszállt az ágyból, szerintem azért egyébként már az is önmagában nagy dolog. Tehát amikor tele van az ország a képeddel, hogy te miniferi vagy, és a feleséged már nem dolgozhat szülésznőként, mert ő egy gyilkos, és eltávolít. Tehát hogy egész egyszerűen olyan nyomás alatt él ez az ember, ami nekünk átlag embereknek felfoghatatlan. És az a helyzet, hogy ahhoz, hogy valaki Magyarországon vezető politikus legyen, és egyébként ezt az Orbán Viktor is megélte, tehát az Orbán Viktort is minden módon iszonyatos presszió, iszonyatos nyomás alatt tartotta a baloldal, és a baloldali média megpróbálja most is tartani, annak ezzel a nyomással együtt kell tudni élnie, és ezt nagyon-nagyon kevés ember viseli el. Egyébként a karaktergyilkosságra visszatér, hogy én nekem az az elméletem a modern politikáról, meg a modern politikusról, hogy valójában nem az az erős politikus hosszú távon, meg az az erős politikai brand, aki nyer egy választást, aki odacsap nagyon keményen, mint mondjuk a Jakab a krumplit lóbálva az Orbán Viktornak, és elmondja, hogy börtönbe fogsz kerülni, te gazember, hanem az az erős politikai brand hosszú távon, aki nem is az, aki disznót vág, hanem aki túléli a karaktergyilkosságokat. Tehát minél több karaktergyilkosságot élsz túl, annál erősebb politikai brand vagy nézd meg, hogy a Gyurcsány... És annál jobban leszakad a pszichéd a valóságról szerintem, tehát hogy pszichotikus állapotokra kell kezelésre folyamodnod, vagy nem, de akkor az meg fog látszani minden szavadon, minden mondatodon, meg a vezetéseden. Igen, tehát azt gondolom, hogy a Márki-Zay túl van egy karaktergyilkosságon, hogyha ő innét feláll, már sokadik karaktergyilkosságon, ha ő innét feláll, akkor 4 év múlva egy olyan élménye lesz az embereknek, mint a Rocky filmnél, amikor a Stallone se azért lett hős, mert iszonyatosan nagyokat ütött, hanem mert bírta. Mm. Mert bírta az ütéseket. Az Orbán Viktor se azért hős, mert iszonyatosan nagyokat ütött, de hős azért, mert felállt 5-ször, 6-szor, 8-szor, és mindig odaállt, mindig beleállt a ringbe, mindig azt mondta, hogy na gyertek, jöjjetek, csináljatok ki, nem hagyom magam. És remélem, hallgatja. Reméljük, hallgatja, és majd küld egy jó közbeszerzést. Én belekötnék egy fél mondatotba. Azt mondtad, hogy hát kommentfalak alapján megvitatni a politikát nem profi. Megvitatni lehet, hogy nem profi. Tehát lehet, hogy a konyhapolitológus, vagy a politika iránt érdeklődő házi elemző, a rádiós műsorvezető és akárki eltarthatja a kis ujját. Az értelmiségi és a kultúrára felszentelt, vagy esküdtett beszélő eltarthatja a kis ujját, de az igazság, hogy a politikában profin mozogni, úgy tűnik, hogy pontosan a kommentfalak alapján lehet. Tehát, hogy nem lehet anélkül. Úgy, ahogy most szembesülnek a Facebookon, rengetegen teszik közzé a ellenzéki, tudod, választás megfigyelőként szerzett élményeiket olyan emberek, akik nagyobb városban élnek, vagy esetleg budapestiek elmentek egy számukra nagyjából erős kontrasztot jelentő környékre, és látták, hogy mit tudom én, minden tizedik ember úgy hozzájuk ment megkérdezni, hogy melyiket kell beixelni, melyik a jó válasz, és hogy ebben a, hogy nem tudjuk, melyik országban élünk, és bizony a komment falakról kiderül. És tudod, a Robi, a Puzsér rettenetesen ki van attól, hogy a, tudod, hogy a kommentből egy ilyen tömeguralom próbál kormányozni, de úgy tűnik, hogy tudod, aki ennek a populizmus színeiben fejet hajt, az viszont tényleg kormányozhat. Hogy nem lehet úgy leszólni a kommentfalat, a tömegnek a néplelket gyakorlatilag, mert az interneten ott lakik az, amit az országban a szemébe nézve személyesen nem ismersz, és amitől most meg vagyunk hökkenve, az ott van a tömeg szavaiban, és azok között, a sorok között, aki tud olvasni, nem mint elemző, hanem mint politikus, az köszöni szépen, és viszi a kétharmadot, és legitim módon kormányozhat a következő 4 évben, ahogy tette ezt az elmúlt 12-ben is, bármilyen szarul kell így föl az ember reggel. Hát igen, és akkor ebből le is vonták a következtetést, hogy most a feladat még az, hogy megismerni a vidéket. Tehát ugye elhangoztak ilyenek, meg olvasunk ilyen kommenteket, hogy a baloldal abszolút fogalma sincs, hogy mi történik vidéken, innen a Pozsonyi útról nehéz ezt megfejteni, és akkor elképzelem a következő 4 évet, hogy akkor mi fog történni, hogy így... Én ornitológusnak öltözve távcsővel beülünk a Kapas Presszóba, Tiszadadára, és nézzük a vidéket. Tehát, hogy, mert hogy ezt elismertük, hogy ott a saját értelmezési keretei között a vidéken élők, vagy egy vidéki kisfalú gondolkodása logikusnak tűnik és validnak. Jó, de nem, azt nem, szerintem egyébként nem feltétlenül ez a nem értjük a vidéket, most ez ilyen jól hangzik, hogy nem értjük. Igen, bocsánat, csak a komment falak, és tudom, hogy akkor nem minden kell tájékozódni, de hogy most mintha ketté szakadt volna a Facebook népe, hogy vidéket értők, és nem, tehát vidéket nem értők. Én egyébként, tehát ezek nagyon sokszor hangulati elemek, nagyon gyorsan tudnak változni. Az, hogy a vidéki Magyarország az miért ilyen egyértelműen fideszes, de nyilván lesz 1000 elemzés, a többi, de azt tudjuk, hogy nem a vidék megértésével volt az a baloldalnak elsősorban baja, hanem nem volt ajánlata a vidéknek. Nem volt mondása a vidékhez, nincsenek szervezetei vidéken. Tehát, hogy egész egyszerűen a baloldal az most már 12 éve folyamatosan egyetlen mondása van a világról, mert hogyha bármi mást mond, akkor összevesznek, hogy az Orbán Viktor lop. És mindent erre feszítenek fel. A Márki-Zay Péter is arról, hogy ő milyen országot akar, jó mondta ilyet, hogy szeretett ország, stb., de valójában arról, hogy ez minden idők legkorruptabb kormánya, ennyit tudott mondani, és azért ez egy nagyon, nagyon kevés mondás annak az embernek, akinek tényleg filléres gondjai vannak. És pontosan tudja, hogy adott esetben, ha nem Mészároshoz fog kerülni a közbeszerzés, akkor nem hozzá fog kerülni, hanem valami baloldali oligarchához. Tehát, hogy egész egyszerűen a baloldal nem akar választ találni fontos társadalmi kérdésekre, mert hogyha egyáltalán elkezdene róla gondolkodni, abban a pillanatban az úgynevezett összefogás hét felé szakadna. És ezt szerintem nem lehet lespórolni. És ehhez nyilván nem az tartozik, hogy a következő választás megnyeri, hanem az tartozik, hogy a következő választásra lesz egy programunk, amit aztán elmagyarázunk az embereknek, hogy miért jó, és jó, tényleg jó-e nekik. Hát, és ez egy rossz hír, mert nyilván mindenki azt szeretné, hogy legalábbis bal oldalon, hogy na, most már következő éve, most már elég volt, jöjjünk végre, mi adjuk mi a minisztereket. Amit akartam tőled kérdezni, Oszi, hogy és arról mi a véleményed, mint társadalompszichológusnak, hogy én szaporodásbiológus vagyok, de Igen, de, van egy ilyen mellékszakirányom. Igen, van egy ilyen mellékszakirányom, hogy mert én ezzel tényleg nem tudok mit kezdeni, mint társadalmi jelenséggel, ez a akkor én most kivándorlok. Aha. Akkor én most kivándorlok Nyugat-Európába, mert én komolyan mondom, hogy nem néz senki televíziót, tehát hogy nem nézi senki azt, hogy Nyugat-Európában is meg tud történni a Trump, meg tud történni Olaszországba a Salvini, meg tud történni Angliába a Brexit, tehát hogy miért gondoljuk azt, hogy valójában ott jobb, és nem pontosan ugyanezek a viták, és nem pontosan ugyanebbe az örvénybe futnak bele a nyugati társadalmak, mert amit látunk szerintem az, hogy igen, abbe futnak bele. Nekem ezzel kapcsolatban volt egy ilyen megérzésem, hogy vajon túlkapás-e az, hogy a Márki Zaj a nagyapja történetét elmondja, és így úgy érzi, hogy az a bukás pillanata fontos erre, hogy megemlítse, hogy maradjunk ebben az országban. Amitől egyébként, tudod, egy jobboldali értéket hordozó embert prezentál a maga személyében ismét, hogy mennyire reális ez a veszély. Aztán én hétfőn azért hallottam ismerősi körökben, hogy akkor ő összepakol, megszólt a kinti ingatlan ügynöknek, hogy akkor nézzen egy olyan lakást, meg hasonló. Többen írtak egy listát, hogy akkor mit kell a jófogásra fölpakolni. Ez reális. Csak tudod, hülyeség abból a szempontból, hogy ahogy mondod, a Brexithez meg a Trumphoz is elég volt az álomnyugat. Mindenhol ugyanolyan emberek élnek tömegében. Az a nagy különbség, hogyha megérkezel vendégként innen Svájcba, vagy megérkezel Franciaországba, vagy az Egyesült Államokba, akkor évekig nem terhel téged ez a lehetőség, hogy részt vehetsz a politikai döntéshozatalban, és választhatsz, ezért megszabadulsz ettől a tehertől. Ez az egyetlen különbség szerintem. A klímaváltozásban, amit kapsz a költözéssel, az az, hogy nem vagy választható, és nem vagy választó egy ideig. Ez nem kevés. De egyébként a Márki Zaj is azért állt a családjával a színpadon, hogyha jól tudom, vagy olvastam ilyesmit, hogy ő ezzel szerette volna reprezentálni, hogy ő kitart, és ők itt vannak, és hogy ő a családjával, és ők nem fognak menni sehova, és végső kiküzdenek. Más kérdés, hogy egyáltalán volt-e még ott valaki, aki föl tudott volna állni, de én szerintem ez ilyen aktuális, felfokozott érzelmi állapotra utalnak ezek a szintén Facebook kommentekből tudok kiindulni, hogy na jó, nekem elég volt, és akkor feketére váltja a profilképét, meg a cover picture-t is, és akkor megyünk. Én őszintén mondom, én nem tudom, ők hol élnek, tehát hogy nekem egyetlen egy meglepetést okozott ez a választás, az, hogy a Mi Hazánk bekerült. Talán a picit a kétharmad is, de a többi nem igazán. Lehet, hogy ott gyászmunkának a része egyébként, és nincs, de én tényleg nem tudom, mert ilyen komoly, nekem olyan ismerőseim, akik komoly emberek, nem szoktak hülyeségeket írni, nem szoktak különbözőbben indulatosak lenni a közösségi médiába, és vetik fel, hogy na, hát akkor ők most már tényleg elindulnak, keresik a lehetőséget, hogy elmenjenek Magyarországról, miközben hát ennek nyilván azért most túl azon, hogy hova megyünk, az is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán felszámolni ugye az egzisztenciánkat, az életünket, a lakhatásunkat. Tehát, hogy a magyarra pont az a jellemző, hogy ez egy végtelenül helyhez, röghöz kötött népség. Tehát, hogy mi nem szeretünk, mi csak a mellettünk lévő városba elköszönünk. Megint olyasmit mondtál, ami majdnem mindenkire igaz. Jó, lehet, ugyanakkor... hogy a hollandok bejárják a világot, meg a Fülöp-szigetekiek óriási diaszporával vannak jelen a világ minden országában, mint sok a vendégmunkás bizonyos nemzetekből, de azért jellemzően a nagy része az embereknek megszületik egy faluban, és meghal a szomszéd faluban. De Amerikában például teljesen átlagos dolog, hogy te kapsz egy állásajánlatot mondjuk a keleti parton, akkor abban költözöl. Abban a buborékban, hát, hogy... amiben mi élünk, ahol a CV online-ra, vagy a LinkedIn-re, vagy az akárhova fölteszed a Hays Hungáriához az önéletrajzodat. Van egy réteg, és ez ebben az országban is él, aki olyan munkákat vállal egész életében, amihez fel nem merül, hogy önéletrajzot kell írni, hanem megjelennek 112-en, és 8 órával később előbb lesz két ember, aki munkát kapott, és ha végigmész a, nem tudom, az I-95-ösön, vagy a, ami kb. Tudod, Key West-től New Yorkig végighúzza az Egyesült Államok keleti partján, vagy végigmész így nagyjából a Mississippi folyó mentén a déli államokban, meg Missouriban, és vagy onnan elmész Idahón, meg Iowán keresztül a közepétől a keleti partra. Az itt álltunk meg, mert eleget jöttünk től, az itt értünk partot, és itt kezdtük el a 13 állammal ezt az országot építeniig. Folyamatosan az érzésed, hogy lenézel az autópályáról, és van egy ilyen copy-paste falu egy Stephen King regényből, ahol van három nagy pirosra festett ilyen deszkapajta, meg egy olyan helyre kis templom, és ilyen tök jó kis házak, és egy nem tudom, egy ilyen kis music hall, és tulajdonképpen abban a városban leélhetsz egy életet, egy ilyen kisvárosi életet, és rengeteg ember pontosan ezt is csinálja. Nem mindenki akkora nagy világfi, mint a Chandler Bing a Jó barátokban, hogy akkor most neki, mit tudom én, hol kell majd dolgozni a hónapokig. Mindenesetre megfigyelhető volt szerintem az utóbbi két napban, hogy megjelentek érzékenyítő cikkek, hogy miért jó itthon lenni.